Moi boa tarde a todos os ointes de Sempre en Galicia. Falavos dende Becerrea, Fernanda Follana Neira, a vosa correspondente nos Ancares. E vou comezar a miña crónica semanal pois contándovos o Congreso Científico Escolar que se celebrou onte no Colexio Uxío Boneira de Pedrafita do Cebreiro. O Congreso Escolar da Montaña cumple a súa sexta edición. En el participaron máis de 120 rapaces e rapazas das etapas primaria e secundaria procedentes de 9 centros educativos. Os centros participantes foron os CPIs de Pedrafita, Cervantes, Courel e Tria Castela, o IES de Bezarreá, o IES Fontenalbei da Fonsagrada, e houve tamén tres centros ourensáns: o CEIP Manuel Bermúdez Castro de Trives, o IES Xermán Ancoechea Quevedo tamén de Trives, e o IES O Couto. Pois ben, ao longo de toda a mañán, primeira hora da tarde, pois tiveron lugar 19 exposicións de primaria, de secundaria, perdón, e 6 de alumnado de primaria. Pois no que as exposicións correron a cargo dos propios alumnos e alumnas, que o que contaron foron experimentos, principalmente, que realizaron nos seus centros educativos ao longo do ano. Entón, tivemos experimentos moi interesantes, pois vou citar en primer lugar, por exemplo, que o alumnado anfitrón de Pedrafita do Cebreiro fixo un experimento no cole estudando a calidade do leite das distintas vacas da comarca e concluiu que o mellor leite é o da vaca frisona. Por qué? Porque ten máis calidade este leite? Pois porque ten máis cantidade de proteína que o leite de outras vacas, como a rubia galega ou a pois asturiana ou a cachena. Non? Que igual, bueno, igual son as dúas delas máis de carne, non? Ben, outro experimento interesante, por exemplo, os alumnos de Cervantes investigaron sobre o gusto musical na zona, no colexio e na zona. Moi curiosamente, pois, puderon saber que o reggaetón triunfa sobre todo entre o alumnado de primaria, máis que entre o alumnado de secundaria. Outro dato interesante, tamén, que a orquestra favorita na zona, en Cervantes, é a Orquestra Panorama. O sea, que un traballo musical titulado, pois eso, que a cousa vai de pachangueo por o alumnado de Cervantes. E, pois non sei, vou vos contar por último un traballo que a mí tamén me resultou moi divertido, que se titulou Blob, unha criatura inteligente. E bueno, Blob na realidade é un fungo, pero parece ser que houve unha peli que foi a que lles deu a idea aos rapaces do ano 1958, xa antiga, na que un alien xigantesco similar a unha ameba pois vai aterrorizando a comunidades rurais dos Estados Unidos, do estado de Pensilvania concretamente, e vai engullindo todo, non? Bueno, pois este Blob, que na película é un ser, un alien, existe na realidade e é un fungo. Os rapaces do que estudaron este fungo recrearon un labirinto no laboratorio do centro, no que puderon comprobar que o fungo Blob vai dibuixando, vai creando o camiño máis corto e se desplaza ao longo do labirinto polo camiño máis corto ata atopar a súa comida favorita. E a comida favorita deste fungo, que vos digo, insisto, que existe na realidade, é o colacao, as gominolas en azúcar e tamén a avea. E bueno, pois como vedes, todos os traballos moi interesantes que tiveron lugar ao longo de toda a mañán e primeira hora da tarde. Despois, a última hora da tarde, os alumnos realizaron un roteiro entre o Cebreiro e Pedrafita. O roteiro ten uns 4 ou 5 kilómetros. Chámase Roteiro Fonte do Teixo, que dende o Cebreiro sube as anteas, e logo descende por un camiño, por pistas, ata a poboación de Pedrafita. Este roteiro foi aberto ano pasado polos alumnos do colexio. O sea que se vades a Pedrafita, pois aí tedes dende o Cebreiro a Pedrafita. Bueno, o congreso foi todo un éxito, todo o mundo quedou moi contento e cas ganas de pois facer moitos experimentos nos colexios e institutos para volver a compartilos na vindeira edición. Imos ir agora ata Becerrea a falar da ubicación da antiga igrexa, da que nos fala nun post Xavier Moure de Patrimonio de Ancares. Entón, a igrexa actual de Becerrea sabemos que comezou a construirse no ano 1904. Pero había unha igrexa antiga, tamén iso sábese, non? Pero desa igrexa en Becerrea hoxe non queda ningunha pedra. Non queda nada, vamos, aparece, unha pedra parece que sí. Non se sabe onde estaba a ciencia cierta. A tradición oral sitúa a esta antiga igrexa no cemiterio. Bueno, pois Xavier Moure pois estivo investigando, contanos, descúbrenos precisamente un artigo do ano 1903 do diario O Norte de Galicia, que conta que o futuro diputado estaba a traballar, un tal Saavedra estaba a traballar de forma incesante en pro da erección dun templo que foxe axeitado ao culto divino na isla de Becerrea, xa que o templo que había daquela, que era a igrexa antiga, que hoxe non existe, estaba en estado ruinoso e non servía para acoller o culto. Bueno, pois sabemos iso, que en 1903 había esa necesidade de igrexa e que en 1904 comeza a construirse a nova igrexa. Que pasa ca antiga igrexa? Pois iso, que a pedra da antiga igrexa, según podemos saber polo libro de fábrica, utilizouse para construir os cementos da nova igrexa, vale, co cal non quedou nada, salvo o parecer, según conta a tradición, un mojón ou monolito que hai no cemiterio, e que se queredes ver a foto, pois a ten Xavier Moure no seu Facebook, e tamén a pía que hai nos exteriores da actual igrexa. No, pois aí parece, hai unha pía de pedra, unha pía bautismal, e parece que pertencía a aquela igrexa antiga. Pero que ademais agora Xavier Moure móstranos un documento que donde se descubre que hai unha finca cerca do cemiterio actual, que se denomina Prado da Igrexa. Co cal, pois, é un dato, unha proba máis, que ven, pois, a corroborar que aquela podía ser antiga ubicación, a ubicación da antiga igrexa de Becerrea. E, bueno, pois temos que agradecer unha vez máis a Xavier Moure polo seu traballo de investigación histórica, e tamén especialmente pola súa labor de divulgación entre os veciños da comarca, non? E, bueno, xa para pechar a intervención de hoxe, imos desprazarnos ata as Nogais, porque esta fin de semana están a celebrar a Feira da Empanada, que xa cumpre a súa 17ª edición, nada máis e nada menos. Feira que subtitulan Feira da Empanada, e subtitulan e outros produtos dos Ancares. A feira comeza especialmente o sábado, a partir das 9 da noite, con touciñada e verbena. Pero o día forte da feira, da festa, será o domingo. A partir das 10 da mañán, pois poderán degustarse empanadas e, como reza o cartel, outros produtos exquisitos nos distintos stands que habrá no centro da poboación, non? Despois ás 12:30, pois haberá unha misa cantada, e xa pola tarde, a partir das 4:30 da tarde, o grupo Abrente pois despedirá, cerrará o que é esta 17ª edición da Feira da Empanada e outros produtos dos Ancares. Con isto, pois, despedímonos ata a semana que ven. Chao, chao. Pedrejal do Pindo, baixemos ora acabando, vansemos amores indo, vansemos amores indo. Ay, ala, ala, ay, ala, ala. Por ver si me consolaba, yo opino como era verde al verme llorar, lloraba. somos poucas e unidas. E cas pouquiñas que somos, somos moi advertidas. Somos moi advertidas. Ai, ala, ala.